Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast októberi kiadása, és figyelmeztettek rá, hogy mindenképpen mutatkozzunk be az elején, mert soha nem mutatkozunk be. Kezdjük a... Simon Klára Siklara, sziasztok! Somosi László Liquid, Szabó Ákos Géházi, Csető Zsolt Dreg, Kézi Attila Mackó, nem Mackó sajt, mert ezt hallgatom, hogy ilyen dedós szinten mentünk most a podcast előtt. Néha el szoktuk felejteni ezt a Ki mivel játszott című dolgot, amit időtlen idők óta csinálunk, és tulajdonképpen szeretitek, legalábbis szoktátok hiányolni. Úgyhogy most, még frissen, mielőtt összerogynánk a fáradtságtól, és Mackó mondta, hogy ezt nem mondjam, de csak azért is mondom, csak hogy érezzétek, hogy Ki mivel játszott, ami érdemleges és említésre méltó, és szeretne róla beszélni, de jelentkezik övé a szó. Én kezdeném is méghozzá azért, hogy tudjátok, miért nincs ilyen rovat, hát... Én a tesztelnivalókkal játszottam, úgyhogy tovább is adom a szót. Én dettó a tesztelnivalókkal játszottam, hála a jó égnek volt mivel, úgyhogy Klári, te biztos eltöltötted az idődet némi extrával is a Legend of Grimrock 2 30 órája mellett. Ami mellesleg szintén tesztelnivaló, de ezen kívül játszottam az Evil Within-nel, ami szintén tesztelnivaló, de ugye nem nálunk, hanem máshol. Az az igazság. Máshol is van tesztelni, más... valóban. Azt hittem, hogy csak nálunk van tesztelni. Hanem a Mondó magazinban, de elnézést a reklámért. Szóval egyébként én most teljesen, hogy is mondjam, de azt se tudom, hova kapjak. Tehát nekem az Evil Within drag tesztjével indult, akkor már tudtam, hogy nekem ezt kell, ezt muszáj. És hiába tudtam azt, hogy nekem a Grimrock 2-vel kellett volna kezdenem ezt az őszi, nem is tudom, játékosdit, de egyszerűen nem bírtam ki, hogy ne próbáljam ki előbb a horror játékot, és hát beszabehú. Tehát állítólag a története nem fog összeállni, én most a kétharmadánál vagyok, Resident Evil 4, Resident Evil 1, Silent Hill, úgy minden visszaköszönt. Tehát a tolószékek, a... Mi az? Nővérke. Nővérke nem volt még benne, de kórház volt, meg elmeosztály. Láncfűrészes jelenet 5 perc után, akkor a hangyás tévé, láthatatlan ellenfelek. Tehát én teljesen oda vagyok. Tényleg ez a jó bennem, úgyhogy tényleg látszanak ezek a tök egyértelmű inspirációs források, de mindenhol hozzá tud rakni valamit, ami miatt mégse lesz olyan, hogy úgy érzed, hogy ez csak a felmelegítése a régi dolgoknak. Például nem piramis fej van benne, hanem dodeka éderfejű a boss. Ami egyébként kurva jó, tehát nem tudom, hogy Klári, ott jártál-e már, de az a rész a játéknak, az egyik csúcspont. Jártam. Túl, most tartok a 9-es fejezet, nem már a 10-esnél. Tehát a... Ne spoilerezzetek, mert soha nem akarok nem játszani. Nem fogok spoilerezni, de iszonyú jó. Tehát tényleg gyakorlatilag a Mikaminak benne van szerintem az élete eddigi minden munkássága egy kicsit összegyúrva és egy kicsit kiegészítve, új ízt kapva. Tehát nem, én is csak azt tudnám itt ismételgetni, ami a tesztben benne volt már, hogy baromi jó. Már csak azok a fránya dinoszauruszok hiányoztak. De hát ez egy krízis volna, hogyha még ők is benne lettek volna. Na jó, én meg tudjátok, mivel játszottam? Már megint. Tudjátok, mivel játszottam? A Rise-nak a PC-s verziójával. Ami a... Csak azért lelkendezek a játékkal kapcsolatban, teszt nem igen lesz belőle, de hát a Dead Rising 3 PC verzióból elvileg lett volna teszt, de hát az AMD driverek azok nem álltak a helyzet magaslatán. Átment az egész egy ilyen hardware tesztbe, és azért nem lett. Hát egyébként konkrétan a Steamen, amit láthatja az ismerősöm, hogy mennyi időt töltöttem a Dead Rising 3 PC-s verziójával, azt mind ilyen tweakeléssel töltöttem. Mert az egyébként azt mondom, hogy szinte magában megért volna egy cikket, mert elég kevésszer jutunk el oda, hogy te ott AMD-s szuportos embernek írtál? Nem, a Capcom-os emberre. Capcom-os, igen, tehát fejleszt tőnek írtál, vagy hát igen, szupportnak írtál. Konkrétan Steamen felvettek a Capcom-tól, mert hát ugye ezt még akkor kaptuk a nyár közepén, amikor még ez egy ilyen beta verzió, vagy hát nem beta, hanem egy press verziót kaptunk, de állítólag 95%-ba végleges változat volt, és hát ott az volt a sztori, hogy egy kicsit úgy meséljek róla, hogy hát a Steamen van egy ilyen Capcomos fickó, aki így a tech oldalat viszi, és így a tech fórumokat is ő tartja karba, és így napokon keresztül leveleztem vele, és már kiderült, hogy az Nvidia már nem tudom, hanyadik drivert update-elte azért, hogy a Dead Rising 3-hoz legyen ilyen fix, hogy ne szó szerint 2 FPS-sel menjenek az átvezető videók, mert hogy az első verziókban ilyenek voltak, és hát az AMD-nek az első update-elt driver-e, az körülbelül olyan szeptember végén vagy október elején érkezett, amikor már a játék egy hónapja megjelent, és még azzal sem volt igazán jó teljesítménynövekedés, ráadásul az első verziója az valami úgy telepítette föl magát, hogy a következő, tehát a beta pont egyes verziót, ami állítólag megint valamit azért tweakel a rendszerem, azt már nem tudtam föltelepíteni, de az előző verziót se tudtam leszedni, úgyhogy ott a szerkesztői csatornában szerintem ilyen oldalas anyázások mentek, hogy na meg a nénikéjüket, hogy egyrészt, hogy tényleg egy AMD kártyával nem működik rendesen a játék, 6970-es 2 gigás, tehát azért nem a leggatyább, nem a legújabb, az tény, hogy nem a legújabb architektúra, de hát a fickó is mondta, hogy hát a teljesítmény alapján ezzel jól kéne futnia, hát nem. Úgyhogy viszont a Ryze-nak a portja az viszont egy nagyon korrekt port, be lehet tök jól állítani, tehát nagyon jó optimalizációs lehetőségek vannak az options-be, és kurva jól néz ki. Ja, tehát döbbenetesen. A tapasztalata az nyilvánvalóan jóval nagyobb, mint ennek a társaságnak. Nem? Hát ez látszik is, tehát látszik. Mondjuk tehát a Ryze-nak a PC verzióját így kiraktam tévére, és így úristen, milyen grafikája van ennek a játéknak. Hát többek írták, hogy egyébként jelenleg talán a legjobban kinéző videójáték. A Eurogamernek a Digital Foundry-a írta le konkrétan azt a PC verzióról, hogy a legjobban kinéző videójáték jelenleg 2014 októberében pont. Én nem láttam, kíváncsi is vagyok rá éppen. Irgalmatlanul filmszerű, tehát így azért néz ki nagyon jól, mert így ezek a elmosás effektek, a karakterek, arcának kidolgozás, az animációk is, tehát nagyon jó, nagyon látványos, és izeg mozog minden. Tehát, de sokat is csalnak vele, mert ugye elég egy kicsit ilyen csőben futsz, tehát annyira nem nagyok a terek, ebben meg azért könnyebb. Jó, de hát ez... De ettől függetlenül valon is nagyon jól nézett ki a játék, amúgy. Na, szóval ennyi. Szóval még mindig nem tudok a Dead Rising 3-mal normálisan játszani. Értsd azt a gépet, ami mondjuk ultrán 30-40 FPS-sel visz egy Battlefield 4-et, ami hát nem 60 FPS, tehát nem a leghigh-endebb valami, de azért fel van tolva minden, és 30 fölött játszható. 15-20 FPS-tól a Dead Rising 3 mindent lóra letekerve. Tehát ez egy kritikán aluli port. Ezt benned kell egy van. Ez szerintem egy jel, mert tudom, hogy te nagyon szereted a Dead Risingot, és biztos a Dead Rising 3 olyan, hogy a Capcom nem szeretné, hogy csalódj benne, úgyhogy inkább nem engedi, hogy játszass. Lehet, ezt nem mondta a Capcomos fickó egyébként. Megfejtettük az összeesküvést. Vagy a Dead Rising nem akar már engem, tehát ez a másik lehetőség. Vagy a Capcom mélységesen beleszalik a PC portjaiba. Ez a legvalószínűbb, igen. Nem fogyott el belőle elég. Egyébként mostanában megint olyan elég vegyes szerintem az őszkép PC-n, tehát pont igen, itt a... Most beszéltünk a podcast előtt, hogy ki nyeri meg a Lords of the Fallen? Shadow of Fallen? Lords of the Fallen? Igen, azt hiszem. Lords of the Fallos. Gratulálok. Te mondtad az előbb, most már nem. Én nem mondtam. Csak téged szajkult. Nem, ti pöcsöztetek meg péniszeztetek a Klárával, azt hiszem. Én. Valamit, na mindegy, lényeg. Kezd pikánssá válni. Kezd sikanlósá mint a sajtot. Nagyon finom sajt volt. Hogy az is egy állítólag egy elég cudarport. Jelenleg is, hogy 5 gigás pecs készül hozzá, azt mondtad? Én nem tudom, hogy ebből most mi igaz, tehát olvastam egy külföldi oldalon egy tesztet róla, elég rövid teszt volt, ők írták, hogy igaz, hogy ők még valami, tehát nem egészen a végleges, hanem valami beta verzióval játszottak, de hogy állítólag valami iszonyat módon azt figyelték meg a játékosok is ezt írják róla, hogy ahogy megy előre az idő, minél többet játszik vele az ember egyhuzamba, annál jobban belassul, annál drasztikusabban esik az FPS, és azt hiszem most éppen valami 5 gigás, tehát ezt fogalmam nincs, hogy igaz-e, ezt írták, hogy egy 5 gigás patchet készülnek a lengyelek kinyomni hozzá. Akkor majd, ha patchelned kell, akkor majd beviszed a munkahelyedre, hogy sulinetről letölts, hogy a 750 forintos adót ne fizest ki az 5 gigás patchet. Ne politizáljunk, ne politizáljunk. Hát hallott, ha oda bevinném, akkor soha nem jön el az a... Már elsőjétől lesz. Amúgy a Battlefield játékosok ezen 5 gigán csak nevetnek, mert még PS4-en is valami 25-nél tartunk, ami azért elég derék így egy év alatt. Így van, én elkövettem azt a hibát, hogy én januárban cseréltem PC-t, és az Origin-t azt, ugye ez a, mindenki tudja, hogy mi az, remélem a kedves hallgató, és nem kell magyaráznom, a SSD-re telepítettem, ugye, ami 120 gigás, és nem arra van, hogy az ember megtöltse, és nekem originen egyetlen játék van fönn a Battlefield 4, de az, nem tudom, az betölti az SSD-t, de majd, hogy nem, egymaga, mert ráadásul, hogy van hozzá egy ilyen season pass-em, és jönnek le ezek a 15 gigás DLC-k hozzá, úgyhogy... Már 5, igen. És jaj, én azon nevettem, hogy egy év után eljutottunk oda, hogy olvastam a patch note-ot, hogy kijött a legújabb, aztán most jött ki két hét a legújabb frissítés, amiben ki volt emelve, hogy végre az animációkat kicserélték a Battlefield 4-ben a Battlefield 3-asra. És ennek mindenki örült. És ez egy ilyen, ilyen kiemelt cucc volt, hogy visszaugrottunk egy évet. Valamelyik angol oldal, azt hiszem, így is hozta, hogy végre elkészült a Battlefield 4. Igen. Igen. Egy évvel a megjelenés után. Na, amúgy én is játszottam. Tízerezek egyet, Halo-zom, Vanon, erről majd később többet. NBA-zek, PS4-en, erről is később többet. És nem állok neki, mert az előző podcastben nyomtátok másfél órát, de még mindig Destiny-zek, napi 3-4 órát, és raidezek, és hardraidezek. Ennek örülök és, egyébként. És iszonyat sok magyar van, és nagyon innen is üdvözlök minden hallgatót, akik tudják, kik vagytok. És a vértizzadós, anyázós, bagos, Bungie felmenőit szidós éjszakák, amikor hajnal 3-kor az egész raid vipol egy bug miatt, és hasonló. Mármint mindenki meghal, aki nem ismeri a MMO-s törmöket. Nagyon jó a Destiny, én mindig ezt tudom erre mondani. Itt nagyon sok vita volt mostanság, csak tényleg ez szólt róla, hogy a túlárazott DLC probléma. Ma is hír volt, és megint elszabadultak az indulatok, hogy akik megvették a Destiny-t, és eladták mondjuk két hét után, hogy jó, hát ebben nincsen semmi, mert elérték a 22-es szintet, aztán rájöttek, hogy innentől elég nehéz fejlődni. Mi? És ugye aki nagyjából nincs képbe, annak tudnia kell, hogy raid nélkül a 30-as szintet nem tudod jelen pillanatban elérni. Mm. Pont. Van benne egy raid-es szett minden kasznak, ha azt nincs meg, akkor maradsz 28-an, ahol mondjuk konkrétan most még én vagyok, mert az a tetű nem dob semmit, pedig már hány raidet lenyomtam. És amikor a következő DLC-k jönnek, akkor mindenki mondta, hogy hú, csak egy raid lesz, meg egy strike, meg egy-két cucc, csak azt tudni kell, hogy ha én nekiálltam egy csapattal, most tényleg rövidre följük a Destiny-s témát, ahol senki nem játszott, még senki nem nyomta le a raidet. Tehát ti 6 raid szűz ugrott neki, írd és mondd, 9 óra volt a történet, amikor feladtuk a végénél, mert nem tudtuk megcsinálni, és megint neki kellett ugranunk másnap. Hogyha már lenyomtad, akkor meg másfél óra. Ha szerencséd van, egy. A vérprofik meg fél óra alatt lenyomják. És ugye ott nagyon sokan trükköztünk abban, hogy a végén a boss-t le lehet lökni. Erre gondolom mindenki hallott erről a glitchről. Nem szerintem. Lényeg, hogy a végén van egy olyan, hogy két warlocknak föl kell ugálni a főbosshoz, oda kell csalni egy pillárhoz, ott az megakad, és amikor redobják azon egyfajta gránáttal lehet, a szélről lelököd. A raidnek a legvégén, amikor megcsináltatok és vége van, akkor annyira bagos a játék, hogy nem lép ki. Ki kell menned manuálisan orbitba, ennyire el van cseszve. Van feljegyezve 5 olyan bug, ami miatt az egész csapat meg tud halni, ami kimondottan bug, de olyan szinten, hogy milyen sorrendben mész a teleporton. Tehát ilyen szinteket képzeljétek el. És mondani akartam, hogy aki nincs nagyon benne a Destiny-be, vannak itt olyan arcok, akiknek van 3-4 karaktere. És a raidet egy héten egyszer lehet megcsinálni. A heti challenge-et egyszer lehet megcsinálni. Így vannak emberek, akiknek van 3-4 felhúzott karakterük, hogy megcsinálják a raidet mondjuk 4-szer egy héten, meg 3-szor a különböző karakterekkel. Tehát úgy, hogyha rákattan az ember, akkor az a DLC is egy nagyon szép tartalom lesz, de talán egy picit így is túlárazott mondjuk. Én nem tudom, én örülök neki, hogy legalább egy ember van, aki mellette ragadt, mert ugye a Warhog írta a tesztet? Igen. Ő ott abba hagyta, azok után a 21-nehányadik szinten. Én is azt hiszem 24-es szintű vagyok, ott lett sok a dolog. Úgyhogy megnyerted a DLC-t december 9-én, ha jól emlékszem. Igen. Hát ennyi elég is a Destiny-ről szerintem. Nem, nagyjából nem. Én ma is gondolom, hogy ez egy visszatérő téma, mert talán hír is volt, hogy elég sokan mellette ragadtak, tehát egy több milliós tábor mellette ragadt, ami bizonyítja, hogy ez a koncepció, amit ők kitaláltak, ez minden hibája, hiányossága ellenére. Amiből nagyon sok van, de ettől függetlenül nagyon rá lett kattan, igen. Én nagyon kevés dologgal játszottam, mert nagyon sok más dolgom volt. Én gyakorlatilag amiről írtam. És az a legutóbbi, az a Drive Club volt, ha jól emlékszem, valami autós játék. Igen, ez a Drive Club volt, én Drive Club-oztam viszonylag sokat, Megnéztem az Alien Isolation-nek az Xbox 360 portját, de tényleg csak belenéztem egy órát, az tetszett. Amit ott láttam, nagyon hangulatos volt, nagyon jók voltak a hangok. Nagyon alienesnek nézett ki, nagyon ragaszkodtak ahhoz az atmoszférához, vizuális világhoz, hogy az Alien film, az első Alien film kinézett. És nem is tudom, Assassin's Creed 4-jel játszottam. Még én is játszottam. De mondd az Assassin's Creed 4-jel játszottam, de az csak így idézőjelben játszottam, mert az a... PS4-en? Nem, Xbox 360 a PS4-es verziót, ami nálam volt, elvitte az Elvis úr. De az csak azért volt, mert addig a két fiam az a Drive Clubot nézte velem, és ezt megunták, mondták, hogy nem kell ma az autós játék, eleget nézték, és hogy nézzünk valami. Ők úgy nevezik, mert én azt mondtam nekik, amikor korábban kérdezték, hogy apa lekardozza a rosszakat, de ez csak ilyen viszonylag, mert hogy kardozást nem mutatok, mert ugye az tömegmészállások vannak benne. Úgyhogy így nagyon megmutatják, hogy melyik épületre kell felmászni, és akkor fölmászunk. Én fölmászok. Én ennyi. Havannában mászok épületekre benne, már több órája egyébként. Azt kell, hogy mondjam, hogy az Assassin's Creed 4 az a világ egyik legjobb ilyen épületmászós játéka gyerekek számára. Valószínűleg vannak jobb épületmászós játékok, de roppant szórakoztató, ugyanis még a századik épület is sikerélményt okoz megfelelően kis gyermekeknek. Tehát hát, aki... Lehet ilyen gyerekbaját, mert hajókázó... A hajót, még hajóra nem mertem menni, mert a hajó előbb-utóbb harcolni kell. Tehát a hajó csak, hogyha belemész a zónába. Lehet álmot jobb arra menni. Ezt kipróbáljuk a hétvégén. Akkor mész a szélben, naplemente, fotózva. Kipróbáljuk a hétvégén a békés hezes, de mondta a nagyobbik fiam, hogy annyira nem jó, mint a másik, ez a Brotherhood volt. Mert a Brotherhoodban volt ló. Én nem tudom, biztos, hogy ebbe is később volt ló, de abban volt ló, és abban pedig hát ott Rómában ott mentünk. És a kedves hallgatóknak elmondanám, hogy az az animáció, amivel Liquid utánozta most a Rómában való lovacskázást, hát igen, az megért volna egy videókeszt. DLC-ben le lehet tölteni. Nagyon jó egyébként az ilyen open world játékok, szerintem, ha nem harcoltak, a kisgyerekeknek nagyon jók, nagyon kedvelték a GTA. Nem a GTA-t, bár azt is bár néztük. Azt is lehet. Azt is lehet teljesen jól. Autókázol. Hanem a First Light DLC-t az Infamous Second Sun-hoz, amiben nagyon tetszett nekik ez a neon haladási képesség. Tehát, nagyon látványos, ahogy ott cikázol a városban. És ott tényleg, ha már lepucoltad, akkor nem is nagyon... Meg hát mégiscsak egy női segget néznek végig. Így van. Lilahajú lány. Így van, teljesen. Lilahajú kislány szerintük. Érdekes, mondom, próbáltam a... Vettem egy New Super Mario Bros-t Wii-re, hangsúlyozottan nem Wii U-ra, hanem Wii-re, és Wii U játszom, és Wii U szerintem tök jó. Mackó szerint valamiért nem tök jó. Szerintem nekem Wii U-n annyival jobb Wii játékokat játszani, mert végre a tévéden nem úgy néz ki, mintha ráhánytál volna, rádobtál volna egy marék szart, és utána belerúgtad volna, mert az eredeti Wii az egy nagyon 1080p-s, jó konzol, de egy 1080p-s kijelzőn így nézett ki. És a Wii meg a HDMI kábelével teljesen korrekt élményt nyújt, a maga a játék remek, de az valami nem. Sőt, a tableten lehet még jobb. Nem tett. Tabletten. Tudod, a Wii U-nak a kontrollerén, mert hogy az kisebb, és minden kisebb. De azon lehet Wii játékokat játszani? Én ezt most... Én nem tudom. Kedves Wii U tulajok, most mivel nincs itt a regény, meg nem tudja megmondani. De egyébként miért ne lehetne? Vagy nem? Lehet. Tehát nem tudom a konceptet, mert hogy a Wii U játékot ki tudsz tenni a tévédről a tabletedre, akkor a tévén játszó Wii játékot nem tudod. Nem mindegyikre igaz. Hát de nem úgy lett ez bedemózva, hogy amikor az asszony kirúg a tévé elő, mert barátok közt megy, akkor el tudsz vonulni a kis szobába Wii U-val a kezedben? Pornót nézni. Nyilván nem akartam mondani, hogy az ott az iPad private módban, de tehát nem, ez nem így működik? Vagy a kis szobába nem tudsz átmenni, mert nálam úgy kb. Ahogy kilépek a szobámból, elveszti a jelet. Tehát ez olyan, mint a nincs vitád. Mint a remote play. Igen. Ott is tök jó egyébként. Az igazság, hogy a remote play kicsit messzebb ér. Tesztelgettük még a régi pecóba is, és falakon keresztül is inkább. A Wii U-nál már a fal is akadályt jelent egyébként. Abszolút, én a szintén megint, de nem fogok ötötször visszatérni a mi tetszik a gyerekeknek, mert olva, hogy a hallgatót bizonyára nem az érdekli. Csinálj egy ilyen kids podcast. De az, igen, hogy Ákos, mint fésapuka. Hogy van rajta egy YouTube app. És hát kis YouTube videó. A Wii-n? A Wii U-n. Tehát előbb volt rajta, mint a PS4-en? Előbb volt. Tessék, oda rúgtunk a geci PlayStation-nek. Tehát egyébként én még mind, én nem tudom, én nem láttam. Én megpróbáltam letölteni, mert... Van. Állítólag van. Szuper, megnézem. Az a legfontosabb. Egy igen. Mert azért vettem PS4-et. Babócát, ami nem lehet nézni. Drive, és akkor mondták... Bogyós babóca. Majd meglátod. Akkor most Bogyó és babóca, és mondom... Lehet, hogy Bogyós az a Drive Club. Bugyó és babóca. Ajaj, attól félek, igen. Azt nem akarom. Majd meglátod, mi az. Megtanulod félni a nevüket. Két kis köcsög. Jó lesz. Na, a lényeg az, hogy YouTube-ot próbáltunk nézni, úgyhogy nem a baj, és most már nem ment, tehát nem kapta a jelet. Hát ezután a sztori után már én el sem mesélem, hogy én még mivel játszottam, mert annál unalmasabb dolgot. Igen, én háromszor eszembe jutott a poén, visszafogtam magam. Ugye, hogy te is mondasz ilyen? Így. Kirívó minőség. Nem hozott ki az emberből. Így van. Hirtelen akartam mondani. Proteus. Valaki közületek játszotta a Proteus-szal. Kétszer nyomtam végig az utóbbi héten. Nem. Szállom, azt tudom, mi az. Jó trip volt, de az az érdekes, hogy ez a Proteus, ez az indie ilyen sétajáték, hogy egy random szigetet be generál neked. Ugye most ez PlayStation is elérhető, és hát vitán... Számkivetetnek a... Nem, hanem ez egy ilyen, megérkezel egy szigetre a tengerből. És ilyen pixelhányás. Tehát olyan indie játék, tehát igen. De ez még annak is az ilyen őstípusa, tehát ez nem egy új cím. És ez, nagyon... ez a szép pixelhányás. Igen, de ahhoz képest én screenshotokat láttam. Nem, nagyon csúnya. És... Tehát azt én most egy kétszer végigjátszottam, én azt mondom, hogy bődületesen szarul néz ki, és így egy 5 percet így mászkáltam, és nem értettem, hogy ebben mi a jó, és így bedugod a fülest, és ha így mondjuk várakozni kell valahol mondjuk PS Vitán, és így elkezdtem vele így játszogatni, és így a hangok után el lehet indulni, akkor az ilyen mindenféle virágok, meg bogarak, meg állatkák, ilyen mindenféle hangokat adnak ki, és hogy mész előre, így gyakorlatilag... Hogy? Ilyen, mint amikor a hegedűnek a húrja így pengetett például, ahogy így mész így a virágok között, így ilyen hegedű húr pengése, és így kinyílik a virág, vagy visszahúzódik a földbe. Van a kis táskádban ilyen bogyós utca, amit bekezdheted? Nem, ez alapból ilyen. És miután 10 percet mászkálsz, így rájössz, hogy hát ennek baromi hosszú trófea listája van egyébként, és trófeákat ad bizonyos feladatokért, hogy például keresd meg a 3 tornyot, és menj be mind a 3 toronyba, és kiderül, hogy a tornyok azok ilyen teleportkapuként funkcionálnak. Kiderül az, hogy így a össze-vissza felelhető ilyen sírkő jellegű cuccokat végig tapizva vita képernyőn, így megmutatják neked, hogy hol van a sziget közepe, és a sziget közepén van az a pont, ahol ilyen évszakot lehet váltani, és nagyon sok ilyen apró feladat van benne elrejtve. Tehát az a játék, ami egy good for nothing izének tűnik, hogy mászkálsz egy kurva csúnya ilyen pixel szigeten, az bedobod a fülest, elkezdesz játszani, és ilyen tele van ilyen apró titkos dolgokkal, meg nem csak titkos dolgokkal, hogy így az őszi időszak végén, még mielőtt jön a tél, fölnézel az égre, és így a ritmusra megjelenik az ész, a sarki fény, akkor a játék vége is egy külön poén. Igen? Tehát azon kívül, hogy flash-elsz ott a tengerparton, hogy mi a játék célja? Vagy van valami... Semmi. Nem, az a célja, hogy egy napot, tehát az idő folyamatosan telik, és mikor a napnak vége, akkor a sziget közepére vonz téged egy ilyen fényút gyakorlatilag, és ott évszakot váltasz, és végig kell látnod a 4 évszakot a szigeten. Tehát végig kell élned 4 napot, minden nappal és éjszaka az egy évszak. És ahogy ugye beérsz oda a középre, akkor így az animáció felgyorsul, így a nappalok meg az éjszakák így bepörögnek, tehát az egész egy ilyen egy órás trip, mert körülbelül, hát ha akarod, egy negyed óra alatt végigviszed a játékot, mert fel is lehet gyorsítani benne az időtelését. Nagyon érdekes élmény, és tényleg olyan, hogy az első 5 percben nem értettem, most se értem, hogy mi jó, de kétszer végignyomtam, és lehet, hogy harmadszor is végigfogom, mert még mindig van olyan trófea, amit nem sikerült állokolni. Nézd meg az összes virágot a szigeten. És akkor fel kell derítened, hogy milyen növények vannak. Jó, az ilyen alap dolog, de ha így az ember beleül, és így bedugod a füled, egy kicsit nézelődsz, így úgy elflesselődgetsz rajta. érdekes. Na jó, aki még velünk van, az teljes erővel folytatjuk a mai podcastet. Bocsánat, nekem még így a Szigetről jutott eszembe, hogy a Grimrock 2-t iszonyon ajánlom mindenkinek, aki az egyet szerette. Tehát én most azzal töltöttem indokolatlanul sok mondjuk időt. Mondjuk el annak a hallgatónak, aki nem tudja, mi az a Grimrock, én mondom, hogy mi a Grimrock. A Legend of Grimrock, az gyakorlatilag, ugye ez is egy indie játék, ami feltámasztotta a Dungeon Crawler műfajt. Tehát igazából nem... Egy speciális Dungeon Crawler műfajt. A Dungeon Crawlerek vannak azóta is, de azt a Dungeon Crawlert, amit saját szemszögből nézel, és... úgymond körösen lépkedsz, mint annak idején az Eye of the Beholder volt a jellemző képviselője, a klasszikusa. Így van, vagy talán a Dungeon Master. Ezekkel én már ugye nem játszottam. Tehát nekem ez volt... Én annyira nem vagyok egyébként ifjú, de hogy lényeg, hogy... Jaj, de klász! Nekem... Jaj, Isten! Na. Jó. Szóval a lényeg, hogy... Csak azt akartam mondani, hogy tehát akinek bejött az egy, az oda meg vissza lesz a kettőért, mert én mondjuk az egyet csak kipróbáltam éppen, hogy de azt már ennyiből leszűrtem, hogy ugye ott azért tényleg végig szó szerint csak dungeon volt, itt meg már a játék elején egy gyönyörű tengerparton találod magad, és hát utána is iszonyú változatos helyszínek vannak, rengeteg. Tehát én így 30 óra után sem találtam meg szerintem még a helyszíneknek a felét sem. És tényleg, tehát itt a mocsártól kezdve, a múmiáktól hemzsegő, kietlen sivatagig, minden. Tehát, hogy ami az első rész volt, az szerintem a tizede sincsen a kettőnek, tartalom, meg méret, meg minden egyéb tekintetében hihetetlen jó. A másik meg, de ezt már tényleg csak röviden, hogy gyorsan akartam mondani, igen, a Dreamfall Chapters szintén nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, egy kitétellel, hogy aki teheti, ne PC-n játszon vele. Mondom ezt én, aki amúgy imádja a PC-t és PC-n játszik, mert hogy rettenetesen optimalizálatlan az is. Tehát egy darabig gyönyörűen fut, és aztán megérkezel a városba, amit ugye agyon promóztak korábban a készítők, és leesik az FPS 8 körülre. Úgyhogy ott így hirtelen vége van a dalnak. Szóval inkább PS4-en, aki teheti. Lassan szerintem lezárjuk ezt a kimivel játszott szekciót. Én még hozzátenném a Sleeping Dogs Definitive Edition-t PlayStation 4-et, amiről szerintem fogok egy rövidet írni. Teaser a rövid íráshoz. Azért annyira nem definitív ez az edition. Lehetne jóval definitívebb is. A Tomb Raider az jóval definitívebb edition volt, mint amennyire ez definitív, és még egyszer kimondom, hogy definitív, mert szerintem... Majd én mutatok definitívet. Majd a GTA lesz definitív valószínűleg. Ja, tehát az nem úgy sikerült, ahogy én azt elképzeltem, és szerintem sokan elképzelték. És valószínűleg föl fogja erősíteni azokat a hangokat, akik azt mondják, hogy hát ezek a next gen konzolok még ezt sem bírják? Akkor mi lesz itt később? De erről most ezeket a véleményeket majd a idézőjeles teszt komment szekciójában meg lehet, és kötelezően meg is kell ejteni. Aki nem ejti meg, azt kibannoljuk. Ja, igazságtalanul, ahogy szoktuk. Ja. Azt mondja, hogy Warhawki a felelősség a elkövetkezendő fél óráért, mert tegnap így ő hogy tegnap előtt ő gyűjtötte össze, hogy miről lenne érdemes beszélnünk. És erről próbálok válogatni. Szerintem kezdjük az idézőjeles botrányokkal. Ilyen botrányok, botrányocskák voltak az elmúlt hónapban több is. Három mindenképpen említésre méltó. Az egyik a Drive Club botránya. A másik a... Semmilyen botrány nincs körülött a gyerekek. Világ legjobb játékon. Ubisoft és az Assassin's Creed... Unity-nek a botránya, illetve a Halo 2 Anniversary-nek a szintén botránya, az utóbbi kettő az úgynevezett felbontás botrány kategóriába sorolható. Hát én megbotránkoztam, meg kell, hogy valljam. Melyiken? Elsősorban? Hát én itt sorban igazából. Egymás után többször is. A Halo 2 nagyon jól néz ki, tízerként mondom, majd a tesztből leírom, de abszolút feleslegesek voltak ezek a botránynak nevezett fennhangok. Abszolút vállalható lett a történet. ugye ugyanúgy egy gomnyomással tudsz váltani, mint az egybe, mint az Anniversary Editionbe, és az nagyon-nagyon brutális, hogy tényleg így instant a váltás az előző verzió meg a jelenlegi között, és ott látszik, hogy mekkora különbség. Aki emlékszik a De erről szerintem nekünk annyira még nem lehetne beszélnünk. Fogalmam sincs. Nem tudom. Mondjuk azt, hogy ezt úgy hallottad valakitől. Ezt hallottam, igen. Olvastam. Vagy mondjuk úgy, hogy félreértettétek, és most az Ákos a Halo 1 Anniversary-ről beszél. Így van. Az Ákos a Halo 1 Anniversary-ről beszél. Van a Vivian Anniversary-ről, hogy nem tudom ki valami. De egyébként szerintem, amikor ez már adásba kerül, akkor már szerintem... Nem. Úgy, de mert hogy ez pénteken fog adásba kerülni. És akkor még nem. Igen, hát akkor viszont ne beszéljük róla, akkor majd a tesztben elmondjuk. Ja. A teszt az mikor lesz? Az november 7-én. A nagy októberi szocialista forradalom. De jó! Ez nagyon örülök, hogy ez összejött. Na szóval voltak ezek a botrányok, tehát akkor úgy hallod... Nem az internetadó. Nem az internetadó, nem politizáló. Nem politizáló. Egyébként ezt úgy is mondhatnánk, hogy amikor ezt a podcast felvételt mi fölvettük, ezt most szépen mondtam, akkor már elérhetők streamek a játékból, és mi láttunk egyet, és ez alapján a Halo 2 tök jól néz ki. De már most annyit beszélünk róla, hogy gyanús lesz valakinek, hogy valamit elszóltunk esetleg. Nem szóltunk el semmit. Ezt úgy hallottuk, olvastuk a barátaink, kollégiumi szobatársainak, a kutyáinak az ex-barátai mesélték. Van ilyen. Én hallottam már ilyen. Bizonytalan forrásból ezt hallottuk. Tehát akkor ez annyira nem volt botrány, vagy annyira így végül is nem volt. Én nem érzem. Azt mondja, a geci 900p-s. Hát jó, de hát most felbontás. A Vanon mi nem 900p, és most erre ezt tudom mondani. Csúnyán szóval. A Definitive Edition Sleeping Dogs az nem. Meg a Destiny 1800p, ennek fejében 20 fps-sel. De például, hogy még jobban kiérezzük a konzolbort, van egy kedves barátom, aki aktív fórumozunk nálam, nem mondom kell nevét, mert nem szereti a hírnevezést, és ő Vanon Destinizett, és most ott egy PS4-et, és ott is megvette a Destinit, és ott nyomtuk együtt, és ő azt mondta, hogy 1080p ide, meg a 60 szek ide, vagy oda, sokkal folyamatosabb a PS4-es verzió szerinte, mint a Vanos Destiny-ben. Látható különbség van szerinte a két játék között. És ugyanaz a tévé, ugyanaz az ember. Elfogult Xboxos volt, de most elfogult PS4-es. Igen. Van ilyen. Szóval van ilyen, igen. Van Assassin's Creed-en ugyanez a helyzet, ott is 900p, ami ismét csak konzol volt eredményezett, hiszen az összeesküvés elméletek alapján a Ubisoft direkt hozzábutította a Vanos. De ebből meg mondjuk azt nem értem, hogy az elmúlt pár évben, hónapban volt olyan játék, nem is egy, ami 1080p volt PS4-en, és 900p volt a Vanon. Például a Call of Duty. Sőt, a Battlefield 4. A Battlefield 4 mai napig 1080p PS4-en és 900p Vanon. Akkor, hogyha ezt az EA így bevállalta, akkor mondjuk a Ubisoft ezt miért nem? Tehát miért kellett hozzábutítani? Volt olyan vélemény, és ezt mondjuk már hozzáértőbb ember írta, mondta gonosz külföldi oldalon, hogy szerinte az Assassin's Creed esetében az egy nagyon úgymond CPU függő játék, és mind a két idézőjelben next gen konzolnak, vagy current gen konzolnak gyenge CPU-ja van, és hogy ezek a típusú játékok, ami nagyon CPU-bound, csúnya angol szóval, azoknál kompromisszumok lesznek ezeknél a konzoloknál. Mind a kettőt. De. Hát és hát azt se felejtsük el, hogy ez egy eleve next genre készített játék, tehát valószínű tök más architekt. De ezt mondták, hogy a motor az új. Hát, nyilván új, de hát, mondjuk a meg-tweakelt verziója mondjuk a Assassin's Creed 4 motorjának, vagy ez egy alapokból felépített next gen motor? Ez next gen motor. Hát nyilván a Rogue meg a valahol mondjátok gyorsan, mi a másik Unity. Igen. Tehát, hogy két külön motorral futnak le. Most azt nem tudod megmondani, hogy az alapok azok nem ugyanarról tűnő fakadnak. Én nem vagyok biztos, mert ugye a 3-hoz készítettek upgrade-elt motort. Nem vagyok benne biztos, hogy most egyből megint... jött ki a Assassin's Creed 4. Igen. Ami nagyon-nagyon nagyon jól néz ki amúgy. Nem vagyok benne biztos. A lényeg az, hogy nem multiplatform megjelenés, hogy nem cross-gen megjelenés. Tehát ezt eleve, most mindegy, hogy a motor prevgen vagy sem, eleve egy olyan játék, amit csak next genre fejlesztettek, tehát nem volt az eszükbe az, hogy annyira skálázható legyen, vagy annyira legyenek olyan asszetek, vagy olyan butítási lehetőségek, hogy mondjuk egy prevgen konzol is elfusson, mert nyilván ezeket a különbségeket azért ki lehet maszkolni egy-egy olyan dologgal, hogy oké, akkor az árnyék részletességet visszáhúzzuk, stb. Stb. Lehet, hogy itt nyilván lett volna erre lehetőség, úgy gondolták, hogy paritásba akarják rakni, és nem a GPU-tól függ a dolog. Alien, amiről szintén ilyen kisebb folyt a botrány volt, hogy még a megjelenés előtt valamilyen a Varez verzióból, azt hiszem a PS3-os Varez verzióból jöttek ilyen nagyon csúnya képek, és mindenki nagyon föl volt háborodva, és én játszottam egy órát az Xbox 360 verzióval, és amellett, hogy vannak ilyen kisebb framerate gondjai itt-ott, teljesen jól néz ki. Ja. Meg hát azok ilyen direktbe screenshotolt képek voltak, amik mind tudjuk, hogy azért nem reprezentatív egyáltalán. Vagy hát igazából az a reprezentatív, és az nem reprezentatív, igen, amit eleve promóciós screenshotként látunk. Úgymond csúnyábbnak mutatja a játékot, mint ami, mert te nyilván mozgásba látod, ami nem ugyanaz. Egyébként azzal kapcsolatban jó, hogy felhoztad, mert az a röhely, hogy ott hogy ki volt akadva mindenki, hogy ilyen karaktermodellek, meg degusztustalanul néznek ki azok a figurák, hát azok a PlayStation verzióból is a prerendered videóból voltak screenshotolva, tehát igen. Gyakorlatilag ugyanúgy néz ki az a részlet a Next Gen verzióba is. Nem mondjuk én azoknak a táborát erősítem, akik azt mondják, hogyha nem... Hogy is mondjam? Tehát, hogy nincs akkora különbség az 1080p meg a 900p között. Ez így van egyébként. Tehát nem mindenki látja azt meg, és az olyan setting kell, olyan tévékkel, és közel kell hozzájülni, hogy te azt úgy kiszúrt. Ugye a white szeműek szólják ezt. És a Unity, amit láttunk eddig, az alapján baszott jól fog kinézni. Tehát akkora problémák. Ebben nem teljesen egyetértek. Én azt mondom, hogy 720p és 1080p között lehet látni a különbség. Nagyon. Az igen, nagyon. Tehát az egy látható különbség. 900p és 1080p között. Hát meg ugye az nem biztos van, meg a kis megoldások, meg a kis bávizék, lehet azt szépen tupírozni, hogy azért az jól nézzen. Szerintem itt nem is emiatt volt botrány, hanem az inkább egyfajta frusztráció, hogy nyilván a legtöbb játékos, aki már váltott új gépre, és biztos sokan vannak úgy most egy év után, hogy visszanéz, és azt mondja, hogy hát azért ez nem feltétlenül érte még meg ma. Azért ezt elég sokat halljuk, hogy hát oké, hogy generációváltás, de azért még olyan sok indokot nem láttunk arra a generációváltásra. És amikor úgy érzi az ember, hogy még ez se kapja meg, hogy volt egyfajta ígéret ennek a generációváltásnak, hogy ez mostantól egy ilyen standard lesz, és közben nem lett, akkor az nyilván biztos sokaknak igen, rosszul esik. Itt más dolgok is vannak, most én át tudnám kötni ezt a témát a másikra majd, de nem jó, fogom, de csak... Én pont, lehet, hogy át fogjuk kötni, mert pont én a Drive Clubot akartam felhozni, meg a Forza Horizon 2-t, hogy azért nézd meg a Forza Horizon 2-nek az Xbox 360 verziót, nézd meg róla a videókat, még nem is kell birtokolnod a játékot. Nézd meg azt, és nézd meg az Xbox-a. De azt ténylegesen más motor is, ugye? Jó, de az más motor. A Horizon 1-nek a... Így van, mert hogy nem nincs lehetőség ilyen arra, hogy azt, tehát most minek csináltak. Egyébként ez pont egy rossz példa, mert én erre egy negyed órát szántam a múltkor. Megnézed a Horizon 2 Xbox One verziót, azt mondod, hogy de kurva jól néz ki. Megnézed a 360-as verziót, hogy ezt a fost. És utána megnézel egy Horizon 1-es videót, ég és föld a különbség a Horizon. Jó, durva különbség. Lehet, úgyhogy én nem akarok nagyon belemenni ebbe most, mert majd valahogy meg fogom nézni. Én nem láttam élőben egyiket sem. Láttam YouTube-on, ami pontosan elég, hogy véleményt alkossak, és ezt elmondjam neked, és hogy most vitatkozzunk erről Attila. Mert hogy én ezt YouTube-on láttam. Volt belőle összehasonlító, és nagyon jól láttam, meg Twitch-en valaki streamelte. Ennyi. A Warhawk. Nem láttam, de a direkt betettem a saját Drive Club tesztem előtt, benyomtam a Forza Horizon 1-et, hogy mégis hogy nézett ki, ugyan másfajta, de azért így filozófiájában némileg hasonló ez a fél árkád, fél szim valami. És utána betettem a PGR4-et is, mint szintén ez a fél árkád. Az de rosszul öregedett. És ez borzalmasan öregedett vizuálisan, majdnem telibe okáttam a képernyőt. A PGR4, egy-két városi helyszín, ami fotó. Egy-kettő nagyon jó, a quebeci helyszínek például van egy ilyen Quebec Grand Tour, az egy pálya, az még mindig jól néz ki, de némely ilyen ezek a körpálya, szerintem nagyon, nagyon, nagyon a Szentpétervárban benne igen, talán is, olyan nem szép. Ami jó. A PGR 4-ben jól néz ki város, az a PGR 3-ban is jól nézett ki, ebbe az a röhely egyébként. Off the record. Elnézést, durva túlzás, hogy telibe hánytam a képernyőt, de megdöbbentem. És megszoktuk a jót. Megnéztem utána a Forza Horizont, és arról egyértelműen egy ilyen szebb játékképe élt bennem, mint ami. És most itt persze nem akarom behozni a Drive Clubot, de a Drive Club a minden hibájával együtt az egy piszok jól. Egy ma 2014 őszén baromi jól kinéző játék. Azzal együtt, hogy nem open worldnek kutyafüle farka nyilván. Úgyhogy azt mondom, hogy aki ilyen vizuálisan, pláne úgy, hogy egy év telt el, én nem igazán látom azt, hogy mivel kéne többet. Én inkább abban vagyok csalódott, hogy framerate gondok vannak, meg a Drive Clubban is abban voltam csalódott, hogy így ilyen közösségi, meg online élménybe is ígértek valami next gent, és valahol ott van, csak kurvára nem működik még mindig. Tehát nekem inkább ezek jelentik a csalódást, én inkább ezt várnám el, mint meg volt kompromisszummentes 1080p-t. A Eurogameren is volt egy összehasonlító teszt a Diablo-ba. Diablo 3-nak a vanos verzióról. Hogy ott 900p-se hozták ki, hogy igazság szerint jobban jártak volna vanosok, hogyha nem pecselik fel 1080p-re. Mm. Mert stabilabban futott, és folyamatosabban. Mm. És ugye aki diablózik, az tudja, hogy mondjuk egy magasabb szinten ott több száz ellenfél van egyszerre. Ott azért nagyon sokat számít, hogy mennyire sima a játék. Mm. Tehát most akkor ennyit az 1080p-ről is. Bár ettől függetlenül jól néz ki a játék mindkét felbontásban. De hát eleve 1080p/60. Ennyi. Ennyi. Vegyél PC-t. Szerintem ez... De így van. Egyébként vegyél PC-t. Tehát nem, én nem gondolom azt, hogy ez az 1080/60 ez akármennyire is standard lesz ebben a generációban. Nem. Nem lesz az. Főleg úgy, hogy most divatba jött ez a lenyilatkozzuk, hogy a műfajnak igazából a 30 FPS jobban áll. Most már ott tartunk, hogy már a Dark Souls-osok is ezt nyilatkozzák a Bloodborne kapcsán, ami fura, hogy már Japánból is ilyen kommunikáció. Az is vicces, hogy az előző generációban nagyon sok cég vagy fejlesztő cég mondta, hogy 1080p, meg a Full HD TV-k, és azért elég sok emberen megvetették a Full HD-t, és az előző generációban azt hiszem 6 darab játék jött ki 1080p-be. Tehát hát akkor, és meg most is, akkor még most is ott tartunk, hogy otthon van a Full HD TV, meg már vannak 4K-s TV-k, és akkor vannak játékok, amik nem megyek az 1080p-t sem. Tehát ezt a részt is meg lehet érteni, de... Én ezt megértem, de azt mondom, hogy aki ennyire benne van, és ennyire ért hozzá, mert aki már 1080p-ről, meg 60 FPS-ről, meg élsimításról beszél, azt én hardcore játékosnak tekintem. Az ezt viszont én... tanulja meg azt, hogy ez marketing duma. Csalódjon egyet, kettőt, a harmadikra mondja azt, hogy bullshit, oké. Okay. Majd meglátom, mi lesz, és valószínűleg nem ez lesz. Igen. Tehát meg kell tanulni a helyén kezelni ezeket a dolgokat. Nyilván, amikor valamit megpróbálnak behypolni, akkor az a világ legjobban felfutó, szuper felbontás, és minden jobb, és iszonyatos hype-okat tudnak játékok környékén. Blast processing. Nem írtam meg hírbe, voltán Gefes Topic volt egy rövidebb belőle, akik a Sony Santa Monica új játékát hype-olták szanaszét, hogy volt valami render videó, valami arcról, ami tricsilió poligomból állt, és hogy a Cory Balrog betwitterelte, hogy hát szép, de a jelenlegi technológiánk jobban néz nem ki. Nem az volt, hogy belinkelték neki, hogy na, ez meg lesz nektek, és Kobai azt írt rá, hogy hát szerintem mi ennél jobbat is fogunk tudni teljesíteni. Hát erre nagyon-nagyon-nagyon. Bullshit. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. You know what's bullshit? Mint ahogy, de a generáció... Attól függetlenül, hogy ők tényleg technológia szempontból ott vannak a top 3-ban, de azért ne túlozzunk. Így van. Úgyhogy azt mondom, hogy ez inkább a hype vonatnak a hibája, mint konkrétan a... Meg a fejlesztők, akik beleszarnak az egész. Igen. Akik köcsögök. Köcsögök, mint... Egyébként, ha már itt az előbb említetted a Bloodborne-t, a Evil Within-nél volt az ott szintén volt egy ilyen tömeghisztéria PC-n, hogy ezen teljesen kiborult mindenki, hogy mi az, hogy egyrészt ugye a hülye képarány, meg a fekete csíkok, másrészt, hogy miért csak 30 FPS. És PC-n persze azonnal rájöttek, hogy az ini fájlokat hogy kell megbuherálni, hogy állokolják az FPS lokkot, és simán föl lehet vinni 60 FPS-ig is, csak szétesik a játék. Tehát ott például nem is működik ez. Tehát tényleg vannak játékok, amiket meg úgy raknak össze, hogy 30-ra van belőve, és oké, ki lehet belőle erőszakolni a 60-at, csak nem működik. Tehát... Mondjuk ott nem is értem, mert az egy olyan játék, ami szarrá van effektezve, és nem értem, hogy ott még csak nem is illik az egész ez a 60 FPS szinten. Az meg a másik, igen. A filmszerűben 30. Így van. A filmszerűben 24, arra kell törekedni. Így van. Le a barátok köztös játékokkal. Igen, nem kell a 30-es FPS, nem kell a szar high. Hobbitnak a 48-a. Hobbitnak most pécsi olvasóink a újra megnyílt Uránia moziba HFR vetítő van. Végre mi vidéki parasztok is megnézhetjük a Hobbitot 48 izé Magyarországon hárman megnézték, mert nagyjából annyian nézték a 48 FPS. Én is úgy néztem, dugig volt a mozi. Én megpróbáltam megnézni, itt a West Endbe vetítették, és nem volt egy előre 3 hétre, vagy valami hasonló. De mindenkitől azt hallottam, én nem úgy láttam, hogy rosszul lettek tőle, meg szépültek, meg baromira fárasztja a szemet. Én azt hallottam, hogy olyan, mintha ott ülnél a forgatáson, és néznéd a díszleteket. Nincs filmszerű hatása, igen. Nekem nagyon vegyes élmény volt, én a második részt már nem is így néztem. Tehát valahol én tényleg hozzátesz, de máshol meg iszonyatosan furán hat, főleg amikor úgy érzed, hogy gyorsabban fut ugye maga a film. Nem? Ilyen, ad egy igen, pont olyan burleszk az egész néha. Benny Hill zenét ezért vágták alá, tehát pontosan ezért van alatt a... Élő streamjeinkhez ezentúl be fogom készíteni a Benny Hill zenét, mert amit én nyomtam, az a Shadow of Mordor volt, és hát volt egy pár pillanat, amikor futottam, és jöttek utánam az orkok is, hogy ó, a kurva életben, most kellett volna a Benny Hill zene, micsoda poén lett volna. Van egy ilyen app, ahol ilyen gombok vannak, és akkor lehet majd ilyen mikrofonhoz oda tartod a telót is. Letöltöm a iPodra, és azzal fogom nyomni a Benny Hill zenét az elfutásai alá. Én szeretem ezt a HFR-t, ugye, ami van a tévéken, ez a dinamikus ilyen képjavítás. Az a gagyi effekt már, bocsánat. Hát az a gagyi verziója, hát most ez otthoni ennyit tud. De a gagyi verzió is ráadásul ilyen elektronikai osztályokon sokszor ezzel van bekapcsolva, és szerintem egy olyan film, ami nem erre szántak, az annyira zavaróan néz ki, tényleg ilyen Bari közt feeling, hogy várod, hogy Berényi Miki beugorjon a képbe. Ne. Én egyet tudok, hogy Mass Effect 3-at úgy nyomt, akkor volt új a tévén, mikor ezt játszottam, és hát a Mass Effect 3 az egy ilyen 25-30 FPS között megy 360, és ezt így bepöccintettem, és ugye egy kicsit az input lagot növeli. Hát az nem 60, és még a negyedik befejezés is megnyílt hirtelen. Úgy van, felgyorsult a térés. És jött a sárga verzió. Shepard előre nézett, és a saját szeggét látta maga előtt, mert úgy begörbült maga előtt a tér, hogy gyorsabban összeültek a románcok is. Mivel játszottam? Ja, azzal is jár. Igen, az lehet, hogy az volt. Lehet segedet nézni folyamatosan. Ezért a kedvencet fogadjuk. Ennyi. De csak a te játszol vele. Atya úristen. Na. Ennyit a botrányokról szerintem. Ennyit a botrányokról. Beszéltünk minden botrányról. Halo botrányról beszéltünk. Assassin's Creed botrányról beszéltünk. A Last Guardiannak a fejlesztése, hogy milyen nagyszerűen halad. Az is egy Last Guardian fejlesztése. Botrányos. Idézem a saját hírciánát. Igen. De erről majdnem minden podcasten beszélünk erről. Minek igazából? Jó, semmi nem történik abban a játékkal. De beszélünk róla, mert olyan jó érzéseket gerjesz benne. Ilyen meleg, ilyen nosztalgikus, hogy milyen jó volt az élet 1968-ban, amikor ezt bejelentették. és most meg milyen rideg, hogy nincs nekünk madárkutyánk. Aki úgyis meghalna. De ezt is elmondjuk mindig, igen, hogy meg fog halni. És emiatt nincs nekem PS4-em, vagy lehet, hogy már PS8 lesz, mire ez megjelenik, de emlékszem, hogy én megfogadtam magamban, hogy ha ez a játék megjelenik, akkor fogok én venni. Igen, és azt is mindig elmondjuk, hogy gondoljunk azokra, akik a Last Guardian, a Versus és az Agent miatt vettek PS3-at. De jó játék! Szegények! Ők jártak a legjobban, én azt mondom. Tehát ez, a, ez az örökké élő remény azért, ez, ez valami, ez egy érzés. Átviselni a mindennapokat. Ne, hát ez nincs is, nem is volt semmi hír. Miket írt össze itt a Warhawk? Ki van rúgva? Nem találtunk ki elég jó híreket. Igen, már megint. Megint korának megfelelő lesz a Gran Turismo 7. Jó. De szeretné hozzáfűzni ehhez valamit, hogy milyen biztosan így lesz majd 2020-ban. Így van. A Project Cars viszont elcsúszott márciusra. Ez mennyire... Megijedt a Drive Club-tól. Megijedt a Crew-tól, ami szintén csúszott decemberre. A Crew-tól? Hát pedig én arról nem jókat, sokat jót nem, sok jót nem hallottam. Be akartam ütni a bétába, de nem küldtek a köcsögök. Kóra. Innentől kezdve fújt. De mi hallottunk, ki mondta, hogy valami... Aki PC Guru Wilson mondta nekünk. Hogy neked, vagy valakinek mondta. Ő látta ezt egy-két hónapja. Párizsban, valahol, valami külföldi nagyvárosban. De aki a bétával játszott, az azt mondta, hogy egy ilyen Forza meg Drive Club után, atya úristen, csúnya, gagyi ronda és szar az irányítás. Ez a négy jelző. A Crew-ról beszélgetünk, igen. Nem tudom, én ezt láttam... Kölnbe tavaly. Tavaly. Nem idén, tavaly. Tavaly Kölnben, és játszottam is vele egy fél órát, és így fejlesztő pofázott ott mellettem, és akkor, hát még látszott, hogy nem volt kéz, de hát egy ilyen árkád autóverseny. Meg lehet, hogy mások az emberek elvárásai. Látták a Horizon 2-t, meg a Drive Clubot, akkor utána nézték meg. Az lehet, én megmondom, hogy miért várom. Azért várom, mert annak ellenére, hogy bizonyára Horizon 2, amivel nem játszottam, csak Twitch játszottam, és a Drive Club viszont, amivel játszottam, azokkal szemben az egy teljesen árkád autóversenynek tűnt. Én jobban kedvelem a teljesen árkád autóversenyeket, és ezt a vágyamat elégíti ki, egyre kevesebb árkád autóverseny készül. Hát meg RPG, basszus. RPG? Hát mi minden RPG, de erről pont erről beszéltünk. Lehet benne lootokat szerezni, meg minden. Van benne legendary motor, vazze. 16 cuccot lehet a kocsiba lecsajjani. Minden és 50-es szintre felé. Tudom, azt hallgattam, igen, minden. Hogy erről beszélgettek, és ez az, ami miatt kitolhatná a szavatosságot egy kicsit. Tehát meg nem tudjuk. Két év múlva nem lesz olyan játékstílus, nem tudsz majd olyan játékstílust mondani, ami nem, valamennyire nem RPG lesz. Hát ahogy például a Shadow of Mordorban is, hogy beleerőltették ezt a... Én csak a streamet néztem, hogy... Elég volt az. Jó az a játék, nekem tetszik. Shadow of Mordor, nem rossz játék. Igen, Ákos valami nagyon akart a serpéről beszélni. Igen. Kijött két napja át akartam fűzni az elebben, amikor arra beszélgettünk, hogy egy év után a Nezen konzolok mire jók és semmire, és fúj. Nagyon friss az élmény, tegnap éjszaka egyik barátommal PS4-eztünk, és mondtuk, hogy kipróbáljuk ezt a serpét, és én nagyon negatívan álltam hozzá, még hozzá azért, mert hogy aki elég aktív PSN user, az mondhatni loser, mert hogy nagyon sok probléma van manapság vele, ugye ez a PlayStation not working-nek hívják mostanság a rendszert. A üzeneteknek a megnyitási ideje az nettó 10-12 percre szokott esténként redukálódni. Kapsz egy üzenetet, rányomsz, és 12 percig így vársz. A rendszeres, hogy a barátlistád eltűnik, és a partiból kidobnak, a játékból kidobnak, a PSN ledob, sorolhatnám. Ennek fényében elég negatívan álltunk hozzá a SharePlay-hez, de tegnap este az Evil Within-t tudtam kipróbálni, és otthon ülök egy ilyen kettőkor félkormásom, fél kettőkor, és a barátom elkezdte streamelni, és így néztem, és így bejött a képernyőmön HD-ben az adás, mondom, milyen jól néz ki, és akkor így még mindig így fogom a kontrollát, nézhetek, és akkor játsszál. Mondom, mi az, hogy játszok? Hát átadtam a joyt. Mondom, és így elindítom, és bazd meg működik. De olyan szinten működik, hogy egy órán keresztül, ugye aki játszott vele, nincs benne sok spoiler, az elején, amikor ott sánta vagy, meg menekülsz, nincs input lag, semmi, nulla. A felbontás az közel maximálisan tökéletes. A felbontás 720p. Az egy Evil Within-nél annyira nem számít szerintem, mert nem annyira izé. Hát én le voltam döbbenve, megmondom őszintén, hogy ez így működik, ilyen szinten működik, nem töltött semmit, nem szedett le semmit a gépemre, abszolút másodpercekre benn voltam, majd utána NBA-ztünk a srácsa, úgyhogy bejött az én játékomba, bekapcsoltam az NBA-t, és ketten együtt kosaraztunk fél órát, mindenféle lag, gond és izé nélkül. Tehát ez így, ez a rendszer, ha így fog működni játékok kipróbálására, megnézni együtt játékra, hát ez a next gen, szerintem. Én nem próbáltam nagyon aki jó ötletnek szolgáltatásnak tartom. Igen, tehát ez hiába van egy órás. Pláne úgy, hogy ha működik, akkor... És egy órás limit van rá, ugye tudjátok, de az egy órás limitet az úgy működik, hogy egy óra után megint tudsz egy órát játszani. Csak ezt így egy óra után levág, ezt gondolom valamilyen netes protokoll, vagy nem tudom mi lehet, hogy a catchet üríts, hogy nem tudom, nem értek hozzá, de ha ez így fog a jövőben is működni, és akkor ilyen szépen... Akkor fogja mindenki venni a játékokat? Hát figyelj, kis túlzással, hogyha valaki rászállja azt, hogy ott hagyja neked a gépét 8 óra, és közben óránként oda megy, és megnyomja megint a gombot, akkor igen, egy 8 órás single játékot te végig tudsz játszani. Meg konkrétan tudsz menteni a játékba a másik gépre. Tehát ilyen elég hardcore. Tehát nekem nagyon-nagyon skifi élmény volt. Ez addig lesz nagyon jó, ameddig föl nem törik szerencsétlen PlayStation 4-et, és így a la Dark Souls így meg nem támadják a játékot, és hirtelen azt veszed észre, hogy valaki kivette a kezedből az irányítást, és ő játszik, nem? Az csúnya minden, igen. Akkor de ilyen úgysem történik. Nem. Sose törték még fel a PS-en. Nem, a PS-en nem, még a PlayStation sem törték fel, soha meg az Xboxot se. Nem szoktak konzolokat feltörni. Ez csúnya dolog lenne. Van még két téma. Kettő darab, mind a kettő érdekes. Végülis ez a Warhawk egész jókat írt ugye a végére. Az egyik az egy ilyen, volt ez a Hatred nevezetű játék, ezt mindenki vágja, hogy mi ez? Képzeljétek el, én lemaradtam erről a trailerről, úgyhogy pont ma délután gondoltam, hogy megnézem egy utólag, és nem, tehát már a hírben sincs ott, és beírtam a YouTube-ra, ott se jött ki az eredeti, hanem egy olyat dobott ki első találatnak, hogy Hug Version. Tehát az eredetinek a véres leszámolásai helyére ilyen kis cukorkákat, meg pónilovakat, meg csillagokat, meg szívecskéket tettek be, és gyakorlatilag ugye az egészet megfordították, hogy ez az ember baráti szeretetről és a másik szórakoztatásáról szól. Nehéz téma, nem? Tehát nekem erről egy nagyon, nagyon rövid véleményem van. Én azt mondom, aki ilyen játékot csinál, az bassza meg a kurva. Sajnálom, tehát most egy pillangot mindenki képzelje be, ez, tehát egy beteg faszkalapok. Lehet jobb is, hogy nem tudjátok már akkor megnézni, aki lemaradt róla. Én azt mondtam, hogy bazd meg, te vagy beteg vagy így olyan szinten játszol a kisgyerekeknek a valamilyen ilyen sarkos brutalitás keresésére, és ezáltal olyan szinten hajszolod a pénzt, hogy ilyen erővel szadomazó pornót is forgathatnál. Mert hogy nagyjából ugyanaz, mint amikor valakit szarrá vernek, és utána megdugnak, és újra szarrá vernek. Tehát ugyanaz a műfaj. Én azon döbbentem le egyébként, ott alatta kezdtem el a kommenteket olvasni, ha már ugye az eredeti trélert nem láthattam, és valaki belinkelte angolul a fejlesztőknek a dumáját, hogy tehát ahogy próbálták megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, és akkor folyamatosan arra tulajdonképpen verte magát a fickó, hogy de ők legalább őszinték, és ez az őszinte megközelítés, ők nem is próbálják ezt becsomagolni, mert mennyi játék teszi ezt, és valójában majdnem minden játék erről szól, csak mi. Na, ez egész egyszerűen nem igaz. Ez nem igaz, mert főleg, hogy a GTA-ban is tudsz civileket mészárolni. Igen, a GTA-ban tudsz civileket mészárolni. Nem erről szól, a GTA-ban ezért a játék megbüntet. Igen. Tehát a GTA-ban nekiállsz civileket mészárolni, akkor a nyakadon a rendőr, és a rendőrökkel össze lehet csapni, de előbb-utóbb veszteni fogsz. Ott nincs olyan, hogy te ott abból hősként kerülj ki megdicsőülve. Meg plusz kapjál miatt. Numero egy. Numero kettő. A GTA-ban nem azt csinálod, hogy letepersz egy nőt, aki könyörög az életéért, szájába nyomod a fegyveredet, és szétlövöd a fejét. Ezért közösüljön az idesanyjával. Meg milyen negatívan befolyásolja a videójátékok megítélését. Rendszeresen küzdünk, ugye, akik játékosok az ellen, nekem is, amikor összefuttok valaki, hogy te még mindig is 30 évesen még videójátékok azokkal szorokat nyomod, hát én nem adom oda a gyereknek, mert bla bla bla bla. És akkor ezt meg lehet magyarázni, hogy a gyereknek is meg lehet mutatni azt a játékot, ami neki való, előtte sem kell a GTA-ban ölni, vagy kardozni az Assassin's Creed-ben, bla bla bla bla bla, és az összes köcsök politikus, meg anyám csúkjaik így a játék ellen van, azoknak ez gyakorlatilag csak muníció, olaj a tűzre, hogy itt van egy ilyen játék, nesztek, mert a videójátékok a sátán ivadékai. És tényleg van egy-kettő, amelyik tűzre való, tehát ez tök van, jól felerősíti ezt a sztereotípiát. Ebből az a baj, hogy milyen műfajban nincs. Filmben, könyvben, zenében, bármiben, bármilyen médiumban van ilyen, csak pont ezt akartam mondani, és filmben is van gyilok pornó. Persze, hogy van. Csak nem trélerezik a YouTube-on. Csak nem trélerezik, nem? Pontosan. Tehát nem teszik ki hírba a világ összes oldalán, és nagy büszkén a csávú maszkban a izé saját magát, hogy igen, ma három csorsit öltünk meg. Tehát ez nagyjából kis sarkítással erről szól. Ez még nyilvánvalóan ebben voltak korábban is kísérletek, volt ugye a Postál című játék. De az... Postál című játék... Postál című játék az szintén morálisan erősen megkérdőjelezhető volt. Szürke zóna volt, igen. De abban, én azt mondom, hogy az abban még belenyomtak annyi szatírát, és én csináltam annak idején interjút azzal a csávóval. És ezt ő magyarázta, hogy ezt, és sok mindenben nem értettem vele egyet, de kétségtelen, hogy abban volt egy szatirikus megközelítés. Ebben nem. Igen, meg a Postál, én kipróbáltam a kettőt, és abban azzal úgy sose tudsz, úgymond, nem is tudom azonosulni, vagy nem, ez hülyeség, mert még jó, hogy nem tudsz vele azonosulni, de hogy tök nyilvánvaló végig, hogy az egész egy ilyen kitalált baromság. Tehát nem az van, hogy semmi életszerű nincs benne. A másik pedig az, hogy ez korábban már előjött, és vitatkoztunk is egymás között, aztán pont még a God of War 3 kapcsán, hogy a játékok vizuális mélységének és a részletességének a növekedése óhatatlanul előhozza azt, hogy ami korábban is erőszakos volt, az most sokkal erőszakosabbnak tűnik, mert részletesebb. Korábban nem láttad a széttörő csontokat, a kiömlő beleket. És persze könnyen rá lehet húzni, hogy ho-ho-ho, barátom, hát te is játszol Mortal Kombattal, és nem arról van szó, hogy én azt mondom, hogy elítélem az erőszakos játékokat. Én azt mondom, hogy vannak erőszakos játékok, aki felnőtt ember, és mondjuk elmúlt 18, tekintsük ezt határnak, nem feltétlenül az, de tekintsük határnak, hogy azon túl felnőtt ember, az választhassa meg, hogy ő erőszakos játékkal akar-e játszani. Uram, bocsán, felőlem még ezzel is játszhat. De vannak határok, ezen belül is. Én azt mondom, hogy ez a határ, amit publikusan nem szabad kiengedni. És meg is történt. YouTube-ra nem. Persze igen, miért tettük ki? Hát miután minden oldal... Miután minden oldal megjelent. Demokraták vagyunk. Nézd, nem gondolom, hogy így lenne. Én azt mondom, hogy ezekre érdemes felhívni a figyelmet. Persze. Hogy oké, van ez, de köszönjük, nem. Hát engem tényleg az döbbentett meg, hogy a csávó még ott magyarázta is, hogy de hát ő abszolút nem érti, hogy ezzel most mi a gond, hogy miért ne lehetne ezt megcsinálni. Hát, ott is gondolnak, ki erre pénzt ad, nem? Aha, bele gondoltok. Igen. Ha csak nem saját. Nem, zsebből. Én mondom, én őszintén azt gondolom, ha kilököm azt, hogy elmebetegek, nem hinném, hogy 20 ember elmebeteg egyszerre, és elmebetegségben elmebeteg játékot csinálnak, cinikusan a pénzre mennek. Ennyi. És akkor az utolsó téma, amiben a Drek fog nekünk segíteni, mert hogy ő emlékszik rá, Edge, a generáció legjobbjai. Megpróbálom akkor felidézni, azt nem ígérem, hogy sorban. Mindjárt nézem közben, de azért próbálom. Én tudom, mi volt az első. Első helyzet a Dark Souls, második a Super Mario Galaxy 2, harmadik Last of Us, hát innen már a sorrend biztos, hogy nem fog menni. Lesz, volt benne Portál, Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption, Call of Duty 4, Modern Warfare, tehát az első Modern Warfare, Bayonetta, és akkor ha jól számolom, még egy valami hiányzik. Dark Souls, Super Mario Galaxy. Elsőtől mondom, vagy nem, tizediktől mondom az első, mert itt is úgy van. Call of Duty 4, Modern Warfare, Little Big Planet, Bayonetta, Super Street Fighter 4, Red Dead Redemption, GTA 4, Portal, Last of Us, Super Mario Galaxy, Dark Souls. GTA 4. Nem, GTA 5, elnézést. GTA 5, igen, úgy helyes. Én azt mondom, hogy ez a lista, amivel a sorrendel lehet vitatkozni. Abszolút. Maga a 10-es összeválogatás az 1-2 egyéni preferencia kivételével, ez egy vállalható lista. Igen. Én talán a Little Big Planetet nem raktam volna bele, de... Nekem az első Little Big Planet nagyon tetszett. Nagyon. Hát emlékszünk rá, hogy oda voltál érte. Hát azon így kevés van, játék egyik, van, ami 10-est kapott nálunk, ha jól emlékszem. Így van, és az nagyon sok helyen nem 10-es kapott. Nekem az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Hát igaz, ez tipikusan egy olyas valami, amit meg lehet ítélni sokféleképpen, és ha tényleg azt az újító hatását próbáljuk értékelni, ami valószínűleg az Edge-nél is sokat nyomott a latba, akkor elég könnyen meg lehet indokolni a helyét egy ilyen listán. Főleg, hogy mostanában főleg elég sok játékot látunk, ami valamilyen szinten ugyanezt a koncepciót próbálja feldolgozni. Igen. Share, create és társai, tehát alkoss, oszd meg, csinálj. Így van, ez volt az, amit ugye beszéltünk korábban arról, hogy ez a generáció ezekkel a közösségi szolgáltatásokkal próbál többek között kitűnni. És az előző generációnak pedig, ha emlékeztek rá, már a bejelentésekor, az új gépek és PS3, Xbox 360 bejelentésekor, az egyik nagy ígérete ez a Create Share Play volt. A Xboxosok is sokat nyomták, ez PlayStation 3-on meg pláne, ugye ott a mostanában lelőtt, illetve lelövésre kerülő PlayStation Home is egyfajta ilyen kreatív otthon lett volna az eredeti elképzelések szerint. Igen, tehát ez már az előző generációban elindult, ez a közösségi esedés, úgymond. És azt mondom, hogy amit az előző generáció ebből nyújtani tudott, azt a Little Big Planet kitűnően nyújtotta. Nyilván a maga szintjén akkor, de az maga annyira új volt akkor, annyira de ez nem csinálta semmi más. Elég vegyes amúgy a lista, mert hogyha az alapján megyünk, hogy a Edge is mindig az újításokra ment, úgy egy csomó érthető van benne, mert a Call of Duty 4 ugye az anno egy mérföldkő volt. Little Big Planet az hát kifejtettük. A Bayonetta verekedős ilyen hack and slash-ben mai napig etalonnak számít. Super Street Fighter megreformálta a 2D-s, 3D-s keveredést. Red Dead és Grand Theft Auto sandboxok királyai mind a kettő. Igen. A Portál ugye a maga logikai feladványaival. A Last of Us én egy kicsit kakuktojásnak érzem, mert azon kívül, hogy jó játék, én nem. Tehát konkrétan ez egy nagyon jó interaktív film. Hát itt pont az volt a pláne, hogy a prezentáció ért egy olyan szintre, amit azelőtt talán nem láttunk. Hát nálam ez nem ért 10 pontot, tegyük hozzá. Hát, szerintem messze nem, de ez mondom, az egyéni preferencia kérdése. Olyan szempontból a telekakukutajásnak tűnik, hogy ez pont nem játék menet szempontból kiemelkedő. A Last of Us az semmilyen szempontból nem kiemelkedő, hogyha részekre bontjuk. Se nem játék mechanikailag, jó, grafikailag nagyon-nagyon rendben volt, meg most nem akarom lebagatelizálni, de mit tudom én, 3 évad a Walking Deadből. Tehát, hogyha így nézzük, azokban pontosan ilyen zombis. A játék vagy a film? Hát, mármint a játék. A sorozat. Tehát most, hogyha valaki nézi a Walking Dead-et, akkor látta a Last of Us 12-szer. Mert annál még durvább dolgok történnek, és az csak egy sorozat. És ez a Last of Us csak egy interaktív film ilyen szempontból. A Super Mario Galaxy, hát ugye az első full 3D-s Galaxy, ugye? Full 3D Mario, úgy érted? Nem, vagy? Full 3D Mario. Nem úgy 3D-re gondolok, hanem a Galaxy volt az első, amikor ugye körbe-körbe ment el. Igen, volt benne ez a Wii ötlet, így van. Hát a Dark Souls meg az sokak szerint a legjobb a három közül. Ugye a Demon Souls-t veszik az elsőnek. Ebben is van vita. Erről nagyon hosszú topikok születnek. Épp most volt egy cikk, hogy méltatlanul elfelejtették a Demon Soul-t, és hogy pedig mennyivel jobb gameplay elemek vannak, meg van benne, mint egyébként a Dark Souls-ban, hát... Van benne igazság, én nem tudom. Tehát én például azok közé tartozom, akik előbb Dark Souls-oztak, és utána Demon Souls-oztak. Sokan és... vagyok így amúgy egyébként viccen kívül. Nagyon kevesen játszottak a Demon Souls-a megjelenéskor. Nagyon réteg játék. Hát nálam ez mondjuk egyszerűen azért volt így, mert hogy később lett PS3-am, de tehát hangulatilag, amit a Demons csinál, azt már a Dark Souls nem nagyon tudta felülmúlni. Tehát igazából a hangulata az, ami maga az atmoszféra, amiben szerintem a Demon's Souls... Hát emlékszem, hogy amikor írtam most a Dark Souls 2-nek, meg a Drag is írta a DLC-ről, akkor ott többen a kommenteknél mindig felemlegették, hogy fú, igen, most már ezek a DLC-k olyanok, mint annó a Demon's Souls-nak a... Nem tudom én, a Tower of Latria pályája például, vagy a... Nem, most így hirtelen. Lehet, hogy újítás szempontjából a Demon's Souls-nak lett volna itt a helye. Igen, ezt írták amúgy többen is, hogy ha már Dark Souls, akkor miért nem a Demon's Souls van ott, ami elindította ezt az egészet. És jogos. De olyan szempontból a Dark Souls-t is meg lehet érteni, hogy ott kezdett ez az egész ilyen jelenségé kinőni. Igen. Tehát szerintem amivel az egész Souls-széria kiérdemelte az első helyet, az, hogy ez afféle ilyen mencsvár lett a játékosoknak, hogy volt egy ilyen jelenség a játékiparban, hogy minden műfaja a casual-ösödés milyen szép szó irányába ment el, és mégis hirtelen jött egy ilyen játék, egy olyan fejlesztőt, amelyiként csinált már hasonló játékokat, nem pont ilyen formában, Most hirtelen jött egy olyan játék a Dark Souls szemében, ami így siker lett világszinten egészen komoly, és ma már ott tartunk, hogy arról beszélünk, hát a héten jelenik meg a német-lengyel fejlesztésű Dark Souls klón. Tehát ez tényleg egy olyan jelenség, ami nem is fordulat, de szerintem most 2014-ben afelé tendel kicsit a játékipar, hogy ezek a klasszikusabb elfeledett műfajok, illetve koncepciók kezdenek visszatérni. Lásd, hogy most hirtelen mennyi horror játék jelent meg. Hát például már csak egy ilyen utolsó hozzátétel, hogyha már mondtad, hogy tényleg jönnek vissza a trendek, hogy nekem például a Dark Souls-ról egyből a 2000 környékén volt egy ilyen elég hardcore, semmi másról nem szólt a játék, csak a szabdalásról egy RPG, Blade of Darkness, vagy valami ilyesmi volt, igen, a címe. Egy igen, nagyon jó kis darab volt, és az is valami azok elképesztően. Azok a csinálták, akik az új Castlevania játékokat. Azt is. Lehet. De hogy az is ilyen kimondottan marha nehéz volt, és ugyanúgy araszolni kellett benne néha meg. Tehát a szivatás... Severance fa. Blade of Darkness. Az, Severance Blade of... Azaz, így van. Igen, azt hiszem. Ja. Én csak úgy hívtam, hogy mert a Severance-ot egyszer Veseráncnak olvastam, és onnantól kezdve az a játék volt. Ami egy ilyen kicsit komplexebb kard, illetve tehát... Volt négy alapkarakter, igen, és lehetett egy kicsit kombozgatni. Azt hiszem, volt a törp, az Amazon, és akkor így azt szerint mind a négy karakterhez tök más stílus társult. Én ezzel a játékkal nem játszottam, de annak idején 2000 környékén fórumokban olvastam róla, az a kor tweetje volt. Igen. Sokat dicsérték, biztos jó játék. Én nagyon sokat játszottam vele, és a mai napig nagyon haragszom egyik gimis osztálytársamra, aki kölcsön kérte tőlem, és nálam maradt, de most még... Most már ezt hallgatod azonnal. Klári, bárhoz vissza Klárának a játékát, mert különben. Klári... Pityú, kérem vissza. Klári, bármit megtesz, hogy visszahozd a játékot. Nem, Pityú, tudjuk, hol laksz. De egyébként meg még valami, hogy mi az, ami viszont indokolta teheti a Dark Souls, a Demons helyett ezen a listán, az az, hogy ez hozta be, hát hogy nem is ugye open world ez a játék, de ezek a nagyon jó, ahogy össze vannak kötve az egyes helyszínek, tehát a különböző shortcutokkal, rövidítésekkel, titkos utakkal, meg egyebekkel az egész, tehát itt lépett tulajdonképpen a pályatervezés egy olyan szintre, amit már igazából a Dark Souls 2 se tudott visszahozni. Tehát, hogy, és a Demon's Souls meg még nem tudta, mert ott meg ugye ilyen habos rendszer volt, hogy a Nexusból lehetett szépen elteleportálgatni az egyes helyekre. Tehát talán ebben adott többet. Egy mondatot engedj meg, én nem olyan régen kezdtem el a Dark Souls-t. Teljesen irreális játék, mert mindig főtámadnak benne a csontúvázak. Ez igaz. Ez a véleményem róla. Tehát, aki nem játszott vele, az nem is tudja elképzelni, tehát ez pályadizájn szempontból olyan, amilyet máshol nem látsz. Tehát még ha nem is kezdünk el ilyen platformerekben gondolkodni, mert tényleg tök más nyilvánvalóan a pályadizájn egy platformerben, mint egy akció RPG-ben, de szerintem ilyen aspektusból magasan a legjobb játék az egész generációban. Tehát ez egész egyszerűen olyan világot teremtettek, ahogy Klár is mondta, úgy össze van rakva. Minden saroknak kiszögelésnek szerepe van. Hogy ilyet tényleg. És milyen sokszor látod őket? De és az zseniális tényleg, hogy mondjuk a Dark Souls 2-ben annyira nem éreztem már ezt, mert ott körülbelül kettő felé indulhatsz el, de az első részben ott kapásból 4-5 irányba elgrasszálhatsz. Tehát én nem tudom már hányszor kezdtem újra, csak azért, hogy na most már olyan hardcore vagyok, hogy én most már egyből Blight Town-ba megyek ott a hátsó bejáraton, meg na, most olyan hardcore vagyok, hogy lemegyek oda a lifttel a... Most nem is jut eszembe annak a kísértetes helyszínnek a neve. Tehát, hogy azaz, ebben is... Ebben tök jó kihívás van, hogy jó, akkor most még noob vagyok, akkor most az Underberg felé megyek, de... Egyébként, bocsánat, hogy közbeszólok, tehát megint csak ugye a videó, hogy a Klári arcáról látnátok azt a csillogó, örömmel teli ábrázatot, amivel mesél ezekről az élményekről. Videójátékok csodálatosak. Életem, nem. Nem, a videójátékok csodálatosak, tehát erre szoktam ezt mondani, hogy igen, tehát nagyon-nagyon-nagyon ritka az a rajongás, vagy az élményeknek az a felidézése más műfajoknál, vagy más művészeti ágaknál, mert videójáték művészet, mint amit a videójáték okoz. De hozzátéve a Dark Souls, és ezzel szerintem lassan le is zárjuk, amellett, hogy tényleg remek pályadizájnja van, én nekem olyan 5 órám van benne, talán 4-5 órám. És én nem vagyok jó ezekben a játékokban, én megfontoltan haladok, ahogy mondani szokás. De az érzés, hogy olyan helyeken, ahol korábban szétütötték a seggedet, és utána nem is feltétlenül erősebbként, hanem tapasztaltabbként a tudás és a skillek, és nem a skillfa megnyitás, hanem a megszerzett skillek, a motorikus reflexek birtokában visszamész és szétütöd őket. Nyilván nőként másként éled meg, de az embernek ilyenkor megbizsereg a töke. Tehát, hogy micsoda fasz a csávó ő. És számomra annak a játéknak ez az egyik nagy ereje, hogy ezt tudja, ezt az érzést előhozza belőled, hogy wow! Igen, azt érzed, hogy jó vagy. Tehát, jó hogy, vagy. Hogy meg tényleg, hogy először megszenveded, és utána már a következő karaktereddel tényleg ilyen kis level 1-es csíraként tök simán bemész olyan helyszínekre, és szétversz mindenkit, ahol előtte nem tudom én hányszor fölkentek a falra, meg a padlóra, meg mindenhova. Mert egyszerűen megtanulod, hogy mi az animáció, van mit tudom én, háromféle suhintás, most mögé megyek, most odabökök. Tehát ez, úgy beszéltem a múltkor arról, hogy van ez az Edge of Tomorrow című film. Hogy ez erről szól egyébként. Az Edge of Tomorrow az a Dark Souls élménynek a megfilmesített változata, és szerintem a legjobb videójáték film ever éppen ezért. Az egy videójáték struktúra, az egy videójáték hős, akinek vannak kreditjei, és van egy adott számú élete, és egy lehetetlen szituációt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok próbálkozására megtanul kezelni. És végén van boss is, meg minden, és Mackó nagyot sóhajt, a keze elfáradt, megint nem hozott állványt, ezért ilyenkor már a könyökét támasztja, mert a jobb vagy a bal keze, a jobb keze a mikrofon állvány, és azzal tartja, és most már fölfelé áll a mikrofon, ami azt jelenti, hogy be kell fejeznünk, de most már amúgy is be kell fejeznünk. Ennyi volt a Gamer365 Podcast októberi kiadása. Novemberben visszajövünk a sok játék megjelenés okán, szerintem nagyon hosszú Mivel játszottunk szekcióval. Sziasztok, játszatok sokat! Hello. Sziasztok! Sziasztok.